Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να γνωρίσω αυτόν που θα ερωτευτώ. Είναι η τελευταία εκπομπή για, για τη χρονιά, τη σχολική χρονιά δηλαδή, έτσι το μετράμε εμείς. Μετράμε παγωτά, μπάνια και μετράμε τη χρονιά. Αρχίζει όταν ανοίγουν τα σχολεία, τελειώνει όταν κλείνουν. Άντε σας δώσαμε και ένα μήνα παραπάνω, έτσι να μην λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε συντροφιά, μας κρατήσατε συντροφιά όλο αυτό τον καιρό. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Θάνο. Από τώρα χαιρετάμε, κάτσε, περίμενε, έχουμε μια ώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Θάνος έχει καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες για την προετοιμασία της εκπομπής, για την προετοιμασία τη δική μου. Έχει συζητήσει μαζί μου, κράταγε το χέρι και μου έλεγε, έλα, δεν θα είναι τίποτα, δεν θα είναι. Έλα, μια εκπομπή είναι. Έλα. Θα σου λέω εγώ, εντάξει. Έχω βάλει αυτά τα βιντεάκια. Βλέπω τα βιντεάκια, είναι η Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέω, Θάνο ξεμπέρδευε. Θάνο ξεκόλα, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, είναι η τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαίρι, πριν τις άδειές μας. Ό,τι θέλετε, είναι η ευκαιρία σας να το πείτε. Δηλαδή, αν θέλετε να μας πείτε πόσο σας άρεσε η εκπομπή, πόσο θα σας λείψουμε. Μπορεί κάποιος ή κάποια να μην θέλει να πει αυτό. Να πει πόσο ωραία παρέα κάνουμε. Τι καταπληκτικό που είναι το site. Ό,τι τέτοιο θέλετε να πείτε, εμείς δεν είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις. Όλες τις απόψεις, αρκεί να είναι διθυραμβικές. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο πουλής τραγουδάει μαντό. Παιδιά, αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η εκπομπή. Είμαστε η τελευταία σκηνή του Fight Club. Fight Club δεν είναι, που καταστρέφεται ο κόσμος και άλλοι κοιτάνε πιασμένοι χέρι-χέρι τον κόσμο από τον ουρανοξύστη. Τον ουρανοξύστη του μεταξουργείου. Ρωμίν, και μένα τελευταία μέρα δουλείας. Δουλειάς. Δουλείας λέει. Σας ευχαριστώ για την καθημερινή παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Όχι εγώ πιο πολύ. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε. Είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Καλησπέρα εδώ στο chat. Υπάρχουν ήδη και οι δωρεές, παιδιά, τώρα. Ό,τι θέλατε, τα ευρώ που θέλατε να καταθέσετε για τη στήριξη του The Press Project και το αναβάλατε, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνετε τώρα με χαρούμενη διάθεση, γιατί ο καύσωνας στο 40 φέρνει χαρούμενη διάθεση και η μέρα είναι γεμάτη χαρούμενη διάθεση. Η μέρα σήμερα είναι, Κωνσταντίνε, για να πας να αράξεις. Δίνε ιδέες, ναι. Ναι, σε ένα παγκάκι στην Πανεπιστημίου. Μην μπουντιάσετε μόνο με τα παγκάκια στην Πανεπιστημίου. Αυτή είναι η ανησυχία μου. Γιατί το λέει τώρα ο Μπακογιάννης ότι έχει αυτό το κλίμα εκεί πέρα με τα πλατάνια, με τη δροσιά. Δηλαδή λες πανεπιστήμιο και σκέφτεσαι δροσιά κατευθείαν. Να ξέρετε ότι αν ζεσταίνεστε υπάρχει πάντα η Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά τα πλατάνια. Ο πλατανιολόγος που έχουμε προσλάβει στο πρέσ που κάνει ρεπορτάζ πλατάνι. Mm-hmm. Ο Κώστας Ζάβαλος λέει ότι έχουν αντικατασταθεί τα ξεραμένα πλατάνια. Από τι? Από τι? Από μη ξεραμένα πλατάνια. Από ζωντανά πλατάνια. Από άλλα πλατάνια. Θα βάζουμε πλατάνια. Μέχρι να κάτσει. Δεν έπιασε τον Ιούνιο, μπορεί να πιάσει τον Ιούλιο. Μα πιάσει τον Αύγουστο. Πώς ξέρει. Γενικά όλοι το ξέρουν. Αυτά τα βάζεις τώρα. Από παγκάκι σε παγκάκι, λέει ο Χαράλαμπος, γι' αυτό γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει. Δεν θυμάμαι, κάποιος εκεί πέρα. Μεστές μετρημένες αισιόδοξες φωνές. Για την Πανεπιστημίου γράφτηκε, παιδιά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν τη Λάρισα. Οχ, Κώστα, με συγχωρείτε. Χαρίλαος Ζάβαλος. Λοιπόν, σαν την Λάρισα πουθενά μας γράφεται. Όντως. Το Ακαπούλκο της Ελλάδας. Θάνο μου, τι θέλεις, τι τραβάει η καρδιά σου. Τι θέλεις, θες γεωπολιτική, τι θέλεις. Από όλα έχουμε σήμερα. Και γεωπολιτική έχουμε, και νόμο και τάξη έχουμε, και καλές ειδήσεις έχουμε. Και μετά θα το γυρίσουμε λίγο στο χαβαλέ. Πού θα πάτε, ποιος είναι ο αγαπημένος σας πορισμός, αν προτιμάτε Μύκονο ή Ίμπιζα. Θα τα πούμε και αυτά. Αλλά θα ξεκινήσουμε από επικαιρότητα, γιατί αυτοί είμαστε. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε την πρώτη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά την εκλογή του, μετά το 40%. Θάνο. 40,8%. Είναι συγκινητικό και πανέμορφο που μέσα σε αυτή την κόλαση υπάρχουν τυπάκια σαν και εσάς και κάνετε αυτό που κάνετε. Κάθε φορά που σας ακούω γίνομαι όλο και λιγότερο μισάνθρωπος. Μέχρι ένα σημείο το παρακολουθούσα το μήνυμα. Αλλά ότι ακούει την εκπομπή μας και γίνεται λιγότερο μισάνθρωπος, γιατί? Εμείς έχουμε δουλέψει πάνω στη μισανθρωπία. Την προάγουμε ως ένα κοινωνικό πρόταγμα μαζικό, ως μια νέα θρησκεία. Τέλος πάντων, κάθε φορά ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει. Αν θα γίνει απολογιστική, όχι. Όχι, γιατί ακολουθώ την συμβουλή της δασκάλας μου, της Κίτης Αρσένη, ποτέ απολογισμό. Ποτέ. Ο απολογισμός είναι πάντα, πάντα λάθος, παιδιά. Θα μάθετε και μερικά πράγματα εδώ πέρα, καθώς φτάνουμε στα γυρατιά. Έχουμε να μεταφέρουμε κάποια σοφία. Αυτή είναι μία από τις συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε. Έλα, Μανώλη. Μανώλης. Τσακ, ο Μανώλης, μέχρι να έρθουν τα καραβάνια με τις καμήλες και τα λεφτά από Ανατολή, λίγες λίρες από Αγγλία. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Ευχαριστούμε τις λίρες Αγγλίας του Μανώλη. Θάνο. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Χειροκρότημα. Όρθιοι. Έδωσε συνέντευξη, Θάνο, γιατί δεν τον πειράζει να εκτεθεί στην κριτική. Mm-hmm. Θέλει να ελέγχεται η εξουσία και την εξουσία την ελέγχουν οι δημοσιογράφοι. Ναι. Οπότε... Η τέταρτη εξουσία. Μπράβο. Οπότε δεν τρόμαξε, δεν δίστασε, πήγε εκεί πέρα. Παύλος Τσίμας. Καλά, δεν πήγε ως Κάρι. Κοσιόνι. Και είναι εκεί πέρα. Του λέει η Κοσιόνι, δεν θα μπορέσω να έρθω το Σάββατο το μεσημέρι. Του λέει, δεν πειράζει η Σία. Αλλή μόνο. Οικογένεια είμαστε. Ας συζητήσουμε τα επαγγελματικά. Και ξεκινάει η συζήτηση. Ναι. Θα ξεκινήσουμε από τα μη σοβαρά, γιατί αυτοί είμαστε. Και θα περάσουμε και στα κάπως πιο σοβαρά. Γιατί επίσης αυτοί είμαστε. Αυτή τη διάκριση θα μου επιτρέψεις να τη θεωρήσω σχετική. Ναι, εντάξει, κάποιους τους συγκινεί περισσότερο κάποιο θέμα, κάποιους κάποιο άλλο. Συμβαίνουν γούστα είναι. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει συγκινήσει τον Κωνσταντίνο. Και έχει στεναχωρέσει τον Κωνσταντίνο για το γιατί ακυρώθηκε το σχέδιο της έφυπης αστυνομίας. Και έχουμε καλά νέα, παιδιά. Δεν ακυρώθηκε για πάντα. Να δούμε το σχετικό απόσπασμα και θα καταλάβετε. Έφυπη αστυνομία δεν θα έχουμε. Στην πραγματική. Πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί την έφυπη αστυνομία σκέφτηκα ότι με αυτή τη ζέστη ίσως πρέπει να ζητήσω καμήλες από τους φίλους μου στη Σαουδική Αραβία και στον κόλπο. Δεν χρειαζόμαστε. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή, αλλά δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μια ιδέα που σας την είχε πει ο κύριος Μηταράκης και την είχατε απορρίψει ή μια ιδέα που ο κύριος Μηταράκης δεν σας είχε πει και ανακοίνωσε από μόνος. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε εδώ και καιρό στον προγραμματισμό του Υπουργείου ως μια σκέψη. Έκρινε ότι στην παρούσα συγκυρία είναι κάτι το οποίο δεν το χρειαζόμαστε. Αναλαμβάνει ο Νότης Μηταράκης στο Υπουργείο. Ενημερώνεται για τον προγραμματισμό, για τα σχέδια. Του λένε, έχουμε αυτό το πλάνο για έφυπη αστυνομία για τουριστικούς και τελετουργικούς λόγους. Λέει ο Μηταράκης, καλή ιδέα. Ας το ανακοινώσω δημόσια. Πού υπογράφω. Γιατί υπέγραψε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για να γίνει αυτό πράξη. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι δεν αυτοσχεδίαζε ο άνθρωπος. Δεν του ήρθε μια βλακεία και την είπε. Είναι πράγματα που τα συζητάνε όντως. Αυτό δηλαδή το συζητούσαν. Ναι, δηλαδή υπάρχει ένας προγραμματισμός του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη που έχει τέτοια πράγματα. Ναι, δηλαδή κάθονται όλοι μαζί και λένε: τι να κάνω, πώς σου φαίνεται η έφυπη αστυνομία. Και παίζει από κάτω το σούπερ που λέει: δεν χρειαζόμαστε τώρα έφυπη αστυνομία. Το οποίο θα πρέπει να το διαβάσουμε κυριολεκτικά. Τώρα δεν χρειαζόμαστε έφυπη αστυνομία. Mm-hmm. Δηλαδή να θυμάστε ότι μπορεί σε λίγο να τη χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι άμεση προτεραιότητα. Υπάρχει ελπίδα. Αν απογοητευτήκατε όπως ο Κωνσταντίνος. Όχι. Μπορεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Και προσέξτε, όχι αν τη θέλουμε. Όχι αν μπορούμε να διασκεδάσουμε λίγο. Βάζοντας μπάτσους, ξέρω εγώ, να κάνουν μονόροδο ποδήλατο, να παίζουν με κορίνες, να μάθουν φυσαρμόνικα. Ταυτόχρονα αυτά. Ναι, ή να τα κάνουν μαζί αυτά. Μονόροδο ποδήλατο. Σε σκηνή ψηλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με ζογκλερικά. Και να βαράνε και μειονότητες. Για τουριστικούς λόγους. Ναι. Πολύ ωραίο. Μπορεί να. Βασικά είναι στο προγραμματισμό του Υπουργείου. Εμείς δεν τα λέμε έτσι. Έχουμε πληροφορίες. Ναι. Και λέει ο άλλος τώρα ότι το συζητούσαν αυτό. Οπότε φαντάζεσαι τώρα ένα υπουργικό συμβούλιο τύπου brainstorming. Λέει ο άλλος. Να βάλουμε. Έχω δει που έχουν εκπαιδευμένους αλιγάτορες που κυνηγάνε μετανάστες. Κυνηγάνε λάθρο. Πώς σου φαίνεται, Υπουργέ? Ωραίο, θα λέει ο Μηταράκης. Ναι. Να το ερευνήσουμε. Ναι. Καμία ιδέα δεν είναι κακή. Επειδή στο brainstorming, παιδιά, δεν υπάρχουν κακές ιδέες. Ό,τι και να πει κανείς, είναι πολύ πολύ χρήσιμο, γιατί παίρνει αμέσως στροφές το μυαλό του Μηταράκη. Έχετε φανταστεί ποτέ το μυαλό του Μηταράκη να παίρνει στροφές, έτσι όπως τον βλέπετε? Δεν φαντάζεστε ότι είναι ένας άνθρωπος που πιάνει την πέτρα και τη στίβη? Δηλαδή, σκέφτεσαι ταυτοχρόνως χίλιες στροφές ότι παίρνει το μυαλό του. Οπότε, συζητάνε έφυπη αστυνομία. Το έχουν συζητήσει αρκετά. Το ανακοινώνει δημόσια. Δεν είναι όριμες συνθήκες. Λέει ο Πρωθυπουργός, βλακεία είπες, πάρ' το πίσω. Αλλά δεν το είπε μόνος του. Δεν το είπε μόνος του. Και γι' αυτά πληρώνονται σύμβουλοι, μετακλητοί. Υπάρχει ένα ολόκληρο επιτελείο από τα κατεβάσει. Λίγα είναι. Λίγα, Θάνο. Ό,τι και να δώσεις τώρα για να κατεβάσει τέτοιες ιδέες το επιτελείο, λίγα είναι. Ναι. Και αυτό το λέμε με θετική διάθεση. Πρώτον, χαιρόμαστε που υπάρχει δημιουργικότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και δεύτερον, για να μην απογοητεύεστε. Γιατί ξέρω ότι υπήρχε κόσμος που απογοητεύτηκε, που το φαντάστηκε αυτό. Φαντάστηκε ότι σίγουρα δεν είναι και κακοποίηση των ζώων, γιατί υπάρχει αυτή η σοβαρή οπτική. Βλέπουμε και τι συμβαίνει και στα τουριστικά, που υπήρχε και πρόσφατα η περίπτωση. Κέρκυρα, δεν ήτανε? Ναι, και γράφτηκε κιόλας αυτό, και για τις καμήλες και για το αστείο με τις καμήλες, ναι. Για το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία λόγω υπονή μου, αλλά και γι' αυτό γράφτηκε ότι το να βάλεις ζώα στην υπηρεσία της αστυνομίας ως τουριστικό αξιοθέατο δεν είναι καλή ιδέα, και από την άποψη της μεταχείρισης των ζώων, πέρα από το γεγονός ότι θα ασχολούμαστε πάλι με διάφορα επικοινωνιακά τεχνάσματα της αστυνομίας, για να ξεχνάμε ότι τους πληρώνουμε για να κοπανάνε αθώους, κυρίως. Ναι, κυρίως. Και περνάμε μετά από αυτό τη ματιά από την κλειδαρότρυπα στο brainstorming του Υπουργικού. Αν μου επιτρέπεις, έχουμε ένα πολύ συγκινητικό σχόλιο που συνδυάζεται και με 10 ευρώ. Και ξέρετε, εμένα λίγα πράγματα αγγίζουν την καρδιά μου όσο τα συγκινητικά σχόλια και τα 10 ευρώ. Η Μάρο γράφει: «Αχ, τι θα γίνει τώρα χωρίς αυτή την 60 λεπτή νότα αισιοδοξίας». Ο ένας μας λέει ότι, ή μία δεν ξέρω, ότι νιώθει λιγότερο μισάνθρωπος. Εδώ μας λέει ότι αισιοδοξεί για τη ζωή. Κάτι έχουμε κάνει λάθος. Άλλα τους λες, άλλα καταλαβαίνουν. Όμως δεν πληρώνουν, δεν με νοιάζει εμένα. Ναι, και ευχαριστούμε και για τις δωρές που είναι. Γιάννης εδώ, Αλή. Η Δανάη λέει: «Για τελευταία εκπομπή ψήσου, Θάνο, να δούμε το άλλο προφίλ σου. Αρχικά υπάρχει?» Όχι. Είμαι 2D. Δυσδιάστατος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κωνσταντίνου λίγο στην ανασκόπηση φαίνεται. Ο Κωνσταντίνος είναι 3D. Υπάρχει, όχι, εγώ είμαι στην ευθεία. Τι να κάνουμε, παιδιά, κάποια πράγματα. Λίγο σεβασμός. Δώστε λίστα top 60 εκπομπές για επαναλήψεις. Από 1 ως 60. Πόσες έχουμε κάνει? Δεν θα είναι. Πέντε τη βδομάδα, Κοιτάξτε, θα διαλέξουμε. Θα κάτσουμε να τις ακούσουμε. Εγώ θα περάσω τις πρώτες μέρες των διακοπών μου. Ακούγοντας την εαυτό σου. Θα ξαναακούσω τη φάρμα για να κάνω μια καλή επιλογή. Τι έγινε, ρε παιδιά? Λίστα στο Spotify. Ασημίνα δίνει λεφτά για να πάμε διακοπές, η Ασημίνα. Ασημίνα, μένει για να πάω διακοπές. Στείλ τα στον προσωπικό μου λογαριασμό. Μην τα στέλνει στο Press να τρώει εφορία. Και οι άλλοι. Και η δημοσιογραφία γενικά. Και η ελεύθερη δημοσιογραφία τώρα. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πηγαίνοντας, ανεβαίνοντας ένα κλικ στη σοβαρότητα, όχι πολύ. Λίγο πιο πάνω από εδώ, ναι. Ελάχιστα πιο πάνω. Θα μπορούσε κάποιος κακεντρικής να πει ότι έφυπη αστυνομία και πανεπιστημιακή αστυνομία είναι ίδια σοβαρότητας μέτρα. Εγώ το λέω αυτό. Αλλά γενικά θεωρείται λίγο πιο πάνω. Θάνο, το λέω κι εγώ. Μπράβο. Δύο εδώ. Δύο. Βασίλη? Συμφωνούμε 100%. Και ο Βασίλης. Ζωή. Όλοι λέμε ότι είναι της ίδιας σοβαρότητας. 4/4. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο το βίντεο, δηλαδή είναι 3 λεπτάκια. Αλλά έτσι είναι, με τους παραδοσιακούς χορούς, με τα τσάμικα. Κρατάει 3 λεπτά. Μάμε. Οπότε το ρωτάνε για την πανεπιστημιακή αστυνομία και ευτυχώς δίνει μια απάντηση σαφή. Με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό όμως, κοιτάξτε, εκεί τα πράγματα είναι. Γιατί ανακοίνωσαν καταργησή, δεν από ό,τι καταλάβαμε. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται. Ούτε αυτό είπε ο Υπουργός. Γιατί άκουσαμε πολύ μεγάλη προσοχή, ήμουνα μέσα στο Βίλνιους, αλλά άκουσαμε μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο είπε. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται, το επαναλαμβάνω. Ας δούμε όμως το πλαίσιο του προβλήματος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ποιο είναι το ζήτημα το οποίο εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πριν από 4 χρόνια, ότι υπήρχε ένα πρόβλημα βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια μας. Είναι η κατάσταση σήμερα πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια. Αναντήρητα, ναι. Αν ήταν χειρότερη, οι πρώτοι που θα το γνωρίζατε θα ήσασταν εσείς και θα κάνατε επανειλημμένα ρεπορτάζ για το τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Πώς το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα αυτό? Με πολλές τολμηρές κινήσεις, βάζοντας όχι την πανεπιστημιακή αστυνομία, την ίδια την αστυνομία, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και τις βαριά οπλισμένες μονάδες αστυνομίας, μέσα στα πανεπιστήμια, στην Πανεπιστημίου του Ζωγράφου, αδειάζοντας πολλές καταλήψεις, με αποτέλεσμα η κατάσταση σήμερα να είναι πολύ καλύτερη. Άρα καθίσαμε... τι χρειάζεται η πανεπιστημιακή. Θα σας πω. Λοιπόν, καθίσαμε λοιπόν με τους Πριτάνης και είπαν πολύ ωραία, τα πανεπιστήμια χρειάζονται ένα συγκροτημένο σχέδιο ασφάλειας, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και το πώς ενδεχομένως μπαίνει κάποιος σε ένα πανεπιστήμιο εκεί που υπάρχει ελεγχόμενη. Ίσως αν πρέπει, αν δεν πρέπει να έχουμε τουρνικέ, αν πρέπει να έχουμε τάρτες. Και σε αυτό το σχέδιο επικουρικά λειτουργεί η πανεπιστημιακή αστυνομία. Μαζί με τους Πριτάνης. Κάναμε κάποια πρώτα βήματα, προσλάβαμε ανθρώπους, έχουν μια παρουσία γύρω από τα πανεπιστήμια. Συζητάμε και με τους Πριτάνους πόσο πιο έντονη πρέπει να είναι η παρουσία. Αλλά εξ αρχής η πανεπιστημιακή αστυνομία λειτουργούσε επικουρικά και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την ανάγκη, αραιά και που, ευχόμαστε πολύ σπάνια, να χρειάζεται η παρέμβαση της κανονικής οπλισμένης αστυνομίας. Εγώ προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, έχω μπερδευτεί. Ο κύριος Μηταράκης είπε ότι αυτοί οι αστυνομικοί, οι οποίοι προσελήφθησαν με τη διαδικασία που ξέρουμε πέρυσι, θα απορροφηθούν από την ελληνική αστυνομία. Θα υπηρετούν ως πανεπιστημιακή αστυνομία ή δεν θα υπηρετούν? Αυτοί οι άνθρωποι ήδη υπηρετούν, ήδη αν τους δείτε που είναι σε αστυνομικά τμήματα πέρυσι των πανεπιστημίων. Αν εννοούμε αυτό λοιπόν, εκεί είναι ήδη οι οργανικές τους θέσεις. Αν θα εξακολουθούν να λειτουργούν, να περιπολούν, να έχουν παρουσία στα πανεπιστήμια, η απάντηση που σας δίνω είναι ναι. Σε ποια έκταση, σε ποια πανεπιστήμια, με ποιο τρόπο, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα στην πηγή του, αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα το αξιολογούμε. Διότι η αλήθεια είναι ότι δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου, ότι μας δυσκόλεψε λίγο στην υλοποίηση αυτός ο θεσμός. Όμως από αυτό το οποίο δεν κάνουμε πίσω, είναι από την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Και τονίζω, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη και είναι ενδιαφέρον ότι μας ασκείτε, όχι εσείς, με αλφαγιώτα μία κριτική για την πανεπιστημιακή αστυνομία και δεν μας αναγνωρίζετε το γεγονός ότι όπου χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία με όλο της τον εξοπλισμό, όποτε χρειάστηκε το κάναμε. Η αστυνομία, όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί όπου χρειάστηκε παρέμβαση, αυτή που δεν παρενέβη σίγουρα ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία. Μα η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει εκ των πραγμάτων, κάποιους περιορισμούς στο τι μπορεί να κάνει. Είναι, γι' αυτό και τονίζω ότι πάντα ήταν επικουρική. Να δώσω ένα παράδειγμα. Πώς θα φανταζόμουν ότι μπορεί, δηλαδή, κάτι το οποίο μπορεί να κάνει η πανεπιστημιακή αστυνομία, αργά το βράδυ είσαι στην Πανεπιστημιούπολη, θες να φύγεις από τη βιβλιοθήκη και θες κάποιον άνθρωπο να σε συνοδεύσει μέχρι την έξοδο του πανεπιστημίου. Έτσι δουλεύει, ξέρετε, και στο εξωτερικό πολύ συχνά ο θεσμός της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είναι συμπληρωματικός. Είναι αυτός ο οποίος θα ειδοποιήσει την αστυνομία, εδώ έχω πρόβλημα. Εδώ έχω μια βαριά παραβατικότητα, εδώ γίνεται εμπόριο ναρκωτικών, εδώ μπορεί να υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Έτσι λειτουργεί. Άρα κρατήστε λοιπόν αυτό το οποίο σας λέω ως την επίσημη θέση της κυβέρνησης και ας ευχηθούμε σύντομα να φτάσουμε στο σημείο όπου δεν θα υπάρχει λόγος να γίνεται τόσο αυτή η συζήτηση. Πες το έτσι ρε άνθρωπε να καταλάβουμε. Τώρα είναι ξεκάθαρο. Τώρα μάλιστα καταλάβαμε. Τώρα μάλιστα, δηλαδή θα υπάρχει, αλλά δεν θα υπάρχει που θα είναι δηλαδή, η πανεπιστημιακή αστυνομία, δηλαδή θα είναι η αστυνομία που θα παρεμβαίνει, αλλά θα υπάρχει και η πανεπιστημιακή αστυνομία που θα είναι επικουρική, δηλαδή θα είναι ένα σώμα το οποίο θα συνοδεύει μια κοπέλα αν θέλει να βγει αργά το βράδυ από τη βιβλιοθήκη, θα μπορεί να περπατάει μαζί της και αν συμβεί κάτι θα φωνάζουμε την κανονική αστυνομία όπως είναι, λέγαμε από την αρχή. Που θα είναι πέριξ των πανεπιστημίων. Και όχι μέσα στο πανεπιστήμιο. Αλλά είναι στα αστυνομικά τμήματα, αλλά είναι στα αστυνομικά τμήματα που είναι κοντά στο πανεπιστήμιο. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αυτά είναι η παραδίπλα, η δίπλα από το πανεπιστήμιο αστυνομία. Έχει την κανονική αστυνομία και τους δίπλα από το πανεπιστήμιο. Ναι, γιατί θα περιπολούν, δηλαδή μπορεί να περνάνε και λίγο από μέσα να κόβουν μια βολτά, να κόβουν λίγο δρόμο. Όχι, αλλά έχουμε. Ναι. Ο καυγάς που γινόταν ήταν για το αν θα είναι μπάτσι και αν θα είναι μέσα. Αλλά τελικά δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Ξεκαθαρίστηκε αυτό το θέμα. Ότι θα είναι απ' έξω, αλλά θα συνεννοηθεί, λέει κιόλας, με τους Πριτάνης για το πού, σε ποια πανεπιστήμια ακριβώς. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, είναι ένα. Λύθηκαν οι απορίες της Κοσιόνη. Και οι δικές μας. Καλά, εγώ δεν είχα κιόλας. Εγώ πιστεύω. Θα είσαι έτοιμο, σκοπεύω να μιλήσω σοβαρά. Okay. Πιστεύω ότι είναι ανύπαρκτο θέμα. Δηλαδή, υπάρχει ένα δευτερεύον θέμα στην κοινωνία, πολύ σημαντικό, αλλά δευτερεύον, που είναι η καταστολή. Δηλαδή ότι πάντοτε υπάρχει μια ατζέντα κονόμας, διάλυση των δημόσιων αγαθών, ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών, ξεπουλήματος και διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, και αυτή η ατζέντα συνοδεύεται με μπόλικη βία όταν υπάρχουν αντιστάσεις στο να περάσει. Ως μια υποπερίπτωση αυτής της βίας, θα έχουμε να κάνουμε και με την προπαγάνδα που γίνεται εναντίον του φοιτητικού κινήματος. Εξού και όλη η κουβέντα αυτή για την εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια και όλες αυτές οι ηλικιώτες που δεν απασχολούν κανέναν άλλον εκτός από το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης. Γιατί πραγματικά αυτό δεν απασχολεί κανέναν. Πότε θα έρθει η έφυπη αστυνομία, πότε θα έρθει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν νοιάζει κανέναν. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ενδιαφέρει τα κανάλια. Τα κανάλια συνεχώς δημιουργούν ένα κλίμα ανομίας και ανομίας στα πανεπιστήμια. Δεν σημαίνει τίποτα εντωμεταξύ. Ούτε καταλήψει έχουμε. Μακάρι να είχαμε δηλαδή ένα φοιτητικό κίνημα που να βράζει και να ας κάνει ό,τι θέλει. Δυστυχώς δεν έχουμε. Καλά. Αυτό είναι... για την υπόθεση πανεπιστημιακής αστυνομίας, είχαμε όπως είχαμε και σε πάρα πολλές περιστάσεις. Στο Απιθύτα, για παράδειγμα, κάθε Πέμπτη ήταν χιλιάδες κόσμου στις πορείες. Και μάλλον αυτό εννοεί όταν λέει συναντήσαμε δυσκολίες. Από ποιο το συνάντησε τις δυσκολίες? Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, όπου στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτε, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση κατασκευάζει σε συνεργασία με φιλικούς δημοσιογράφους θέματα τα οποία αρέσκεται να συζητάμε, είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια να πιστούμε όλοι ότι αυτή είναι μια ζωντανή συζήτηση, ότι η κοινωνία αγωνιά, απαιτεί, το επιδιώκει αυτό, απαιτεί ότι χρειάζεται να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Καλά. Ποιο είναι, ρε φίλε, αυτό το πρόβλημα? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλά, εντωμεταξύ, τώρα η Νέα Δημοκρατία έρχεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της. Γιατί παρέα με τα κανάλια εξέθρεψε όλο αυτό το μύθο για την ανομία στα πανεπιστήμια. Εξέθρεψε την ανάγκη να είναι παρούσια η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Γιατί δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Αυτό που λέγαν τότε ήταν άλλο από αυτό που γίνεται τώρα. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι μια νίκη φοιτητών και ακαδημαϊκών. Και έχει τον άλλον εκεί πέρα να χορεύει τσάμικα. Σας ευχαριστώ που με ρωτάτε. Χαίρομαι πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, που μου κάνετε αυτή την ερώτηση κλπ. Και τώρα προσπαθεί να απαντήσει και να καθησυχάσει αυτόν τον κόσμο που η ίδια χάιδευε τόση ώρα, τόσο καιρό. Γιατί δεν γίνεται? Έχουμε πάντως σοβαρές προτάσεις και έχουμε αιτήματα πολιτών, Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα ρωτάει, μήπως μπορούν να με πηγαίνουν και σπίτι μου από το πανεπιστήμιο, γιατί το 608 έχει κόσμο? Κωνσταντίνα, καταγράφουμε το αίτημά σου. Αν ακούει το Υπουργείο Προστασίας, ελπίζουμε να βγει μια εφαρμογή, να είναι σαν την Uber, π.χ. Καλείς, έρχεται, σε πηγαίνει στο σπίτι σου. Νομίζω ότι όταν σκεφτόμαστε ότι πρέπει να προσληφθούν και άλλοι αστυνομικοί, αυτά σκεφτόμαστε. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή από την αστυνομία, από το να συνοδεύει φοιτητές που έχουν, καταρχάς, έχουν ξεμείνει στη βιβλιοθήκη. Γιατί, ρε παιδιά, να ξεμείνετε στη βιβλιοθήκη? Μέχρι τι ώρα θα διαβάζετε δηλαδή? Πόσες ώρες διαβάζετε? Διαβάζετε 10, 12 ώρες την ημέρα? Πόσο διαβάζετε πια? Ξεκολλάτε τώρα με την κοροϊδία, μεγάλοι άνθρωποι. Λοιπόν, 20 ευρώ έχει δώσει ο Σωτήρης εδώ πέρα για την ξαπλώστρα. Ευκούντολη, τον τρυφερό τίτλο. Άσε μας, παιδί μου, τώρα. Μας έχει βάλει εδώ πέρα προτείνει διάβασμα. Και βιβλία. Προτείνουν βιβλία για την παραλία. Με 20 ευρώ, εντάξει, ό,τι θέλει κάνει ο άλλος. Εντάξει, το διαβάσω. Λοιπόν, 20 ευρώ έδωσε. Τι να του πεις? Λέει θα τα διαβάσει και όντως θα διαβάσει. Είναι σε αυτούς τους ανθρώπους ο Κωνσταντίνος, να ξέρετε. Υπερβολή. Ναι. Έχει γενέθλια. Ο Παναγιώτης έχει γενέθλια. Να ζήσεις, Παναγιώτη, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, ό,τι υποθείς. Και επειδή είναι τελευταία εκπομπή, Παναγιώτη, θα μείνει για το επόμενο δίμηνο, ένα μήνα τέλος πάντων, όσο είναι, Και θα είναι σαν να έχεις γενέθλια κάθε μέρα μέχρι τον Σεπτέμβριο. Επίσης μπορείς να το βάλεις ξυπνητήρι στο κινητό σου. Να βάλεις το απόσπασμα αυτό της φάρμας, που είναι η φάρμα των ζώων που τραγουδάει. Πριν πάμε στο επόμενο, εγώ έχω μια ριζοσπαστική πρόταση να κάνω για την πανεπιστημιακή αστυνομία και πάνω και σε αυτό που λες, Κωνσταντίνε, ότι πατάει πάνω σε ένα μη θέμα. Δηλαδή, έχουμε ένα μη θέμα που έχει δημιουργηθεί από τα ΜΜΕ και τη Νέα Δημοκρατία και ένα μη σώμα που είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά δεν καταργείται. Υπάρχει στη σφαίρα του μύθου. Επομένως, μπορούμε να το κρατήσουμε σε αυτή τη μορφή. Δηλαδή, αυτό το γαϊτανάκι το οποίο είχε απολαύσει πολλοί κόσμος και εγώ μέσα σε αυτό τις τελευταίες τρεις μέρες με το καταργούμε, δεν καταργούμε, άλλα λέει η Ντόρα Μπακογιάννη, άλλα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Μητσοτάκης χορεύει τσάμικα και ο υπουργός ο αρμόδιος λέει καταργείται. Εγώ προτείνω να το διατηρήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Καταθέτω αυτή την πρόταση. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε ανακοινώσεις της Ελλάς, που λέει μονίμως ψέματα, που θα λένε ότι άνδρες στη Σόπη εξάρθρωσαν γιάφκα τρομοκρατών σε υπόγειο του ΕΚΠΑ. Που ήταν έτοιμοι να επιχειρήσουν εναντίον της Ελληνικής Βουλής. Ναι, με Τσιλιαδόρο, πρίτανη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και να υπάρχουν τέτοιες ανακοινώσεις. Δηλαδή να υπάρχει στην επικαιρότητα, να υπάρχουν οι δράσεις στη Σόπη που δεν θα υπάρχει. Mm-hmm. Ναι. Και να είναι, το υποψιάστηκαν χάρη στις έρευνες που είχαν ξεκινήσει λόγω της εκτεταμένης μυρωδιάς μπάφου mm-hmm. στο προαύλιο χώρο. Να έχουμε βιωματικά post από αυτά ψευτοβιωματικά που mm-hmm. γράφει το φιλελέ στρατόπεδο. Πήγα στο Απιθύτα, έχασα το δρόμο μου, μέσω σε ένας αστυνομικός στη Σόπη, σώζοντας παράλληλα και ένα γατάκι. Να γίνεται έτσι η δουλίτσα και γενικά να συνεχίσει να αναφωτογραφίζονται στα ΜΜΕ όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Πρώτη τη ΣΟΠΗ μπαίνει στα πανεπιστήμια η ΟΠΗ. Mm-hmm. Που φωτογραφίζονταν έξω από το πανεπιστήμιο, πήγαιναν για 5 λεπτά και έφευγαν γιατί ήταν φοιτητές απ' έξω και μπράβο τους. Δηλαδή μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελα να αφήσουμε την πραγματικότητα να μας χαλάσει την υπόθεση των πανεπιστημίων. Και με το άρθρο 16 ισχύει αυτό, αλλά για το άρθρο 16 θα έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ας μην αφήνουμε την πραγματικότητα να χαλάει ωραίες ιστορίες. Όχι. Το βασικό είναι να γίνεται λίγο τζέρτζελο, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να επιλέγει τώρα τι μας απασχολεί. Ναι. Μας απασχολεί αυτό με την αστυνομία. Λέει, τι είδους αστυνομία θα έχουμε, προσέξτε. Ότι η κοινωνία ανησυχεί για την ανομία είναι το δεδομένο της συζήτησης. Mm-hmm. Μετά, το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει ο Πρωθυπουργός είναι θα έχω αστυνομία σε άλογα. Θα έχω αστυνομία σε πανεπιστήμια. Αυτό είναι το ερώτημα. Καταλάβατε, είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα που έχει να επιλύσει είναι η αστυνομική διαχείριση της κοινωνίας. Οπότε μετά λες, να δοκιμάσω, ξέρω εγώ, πάνω σε ελέφαντες, πάνω σε καμήλες, σε αλιγάτορες, mm-hmm. να δοκιμάσω... Προγραμματισμός του Υπουργείου. Ναι ρε παιδί μου, όλα δένουνε. Να έχουν μυδράλια, να έχουν γιαταγάνια, λες... Διάφορες ιδέες. Γιαταγάνια πολύ ωραίο γιατί έχουμε και προσέγγιση θελοντουργικά. Ναι. Κατάλαβες. Όλα δεν είναι. Αλλά όλα αυτά είναι διάφορες παραλλαγές των απαντήσεων που μπορεί να δώσει κανείς στο βασικό θέμα που είναι η αφετηρία κάθε προβληματισμού. Πού αλλού θα βάλουμε μπάτσους. Καταλάβατε. Αυτό είναι το ερώτημα από το οποίο ξεκινάμε. Mm-hmm. Παιδιά, ρωτάει ο Ορέστης, κανένα tip για συγγραφή διπλωματικής εργασίας κατά καλό καιρό με καύσωνα και δουλειά και με απουσία φάρμας. Λοιπόν, στρώνουμε το πισινό μας στο διάβασμα, αφήνουμε βολτίτσες, μουσικούλα, φλερτ και διάφορες καλοπεράσεις, έχει και πληθυντικό, και ασχολούμαστε με την εργασία μας. Πώς σου φαίνεται αυτό για τύπο? Με τις φάρμες, με τα ραδιόφωνα, με τις παραλίες και με τα αντιλιακά δεν βγαίνουν διπλωματικές εργασίες. Επίσης μπορείς να τη βάλεις να τη γράψει το ChatGPT. Τι, παρανομώ? Δεν κάνει. Δεν κάνει λίγο. Εντάξει. Όχι, θα την γράψει. Μόνο σου. Άντε. Ή να πληρώσει κάποιο μούλο από αυτούς που πληρώνουν σε αυτά τα γραφεία που γράφουν δακτυλογράφηση εργασιών και τις. Ναι, δεν ξέρω. Να μην τα διαφημίζω, λες καλύτερα. Καλύτερα, όχι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ προτείνω. Λέω απλώς καταγράφω όλες τις δυνατές λύσεις. Εσείς μετά, με βάση τη δική σας ηθική και συνείδηση, θα επιλέξετε. Επίσης, μπορώ εγώ... Τι αντικείμενο είναι? Άμα είναι κοινωνικές επιστήμες, τι γράφω εγώ? Αν μπορεί λιγάκι να μας απαντήσει ο φίλος στο chat, τι αντικείμενο είναι, οποιαδήποτε κοινωνική επιστήμη, θα ζήσω ελεύθερος πουλής, εντάξει. Λοιπόν, τώρα αν είναι για θέμα επιστημονικό, αυτά τα αναθέτω στο Μύτικα. Ο Μύτικας έχει, δεν το έχω πει ότι έχει σπουδάσει πολυτεχνείο πρώτα και μετά ασχολήθηκε με τα, με τα τεχνικά. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι λύσεις που έχω. Βρείτε μία λύση που να ταιριάζει στο χαρακτήρα σας στο chat GTPP. Κάποιο σχόλιο για τη φιλοσοφική επένδυση της υποψηφιότητας Τσακαλώτου που βασίζεται στο δίπολο συνέχειας και τομής. Παιδιά, κοσμιστορικά γεγονότα σήμερα. Ολοκληρώνει τη φάρμα και ανακοινώνει υποψηφιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ Ευκλής Τσακαλώτος. Δεν συμπαθώ τον Τσακαλώτο. Ούτε εγώ. Μάλλον γιατί υπέγραφε μνημόνιο. Αυτό πρέπει να έχει παίξει ρόλο και σε μένα. Γιατί κάθε απόφαση και την υπογραφούλα το από κάτω και τώρα το παίζει αριστερή, αντιπολίτευση και μαρξισμός. Πολύ ωραίο είναι αυτό που είσαι ό,τι δηλώσεις. Αυτό θα φταίει. Σημειωτική είναι σημειωτική του φόβου. Ένα απόγευμα. Σημειωτική του φόβου. Αυτά τα στο τσεπάκι τα έχω αυτά. Κάνω μπου και χες. Δεν. Είμαι πολύ καλός σε αυτά τα, σε αυτά τα θέματα και με πολύ καλή τιμή. Τίποτα. Με 2.500 ευρώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ένα απόγευμα στη γράφω. Θα την υπαγορεύσω εγώ στο κινητό μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ο Τσακαλώτος έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είναι ότι είναι έτσι συμπαθητικός. Έχει και αυτό το χαριτωμένο που είναι ότι είναι τα ελληνικά του λίγο σπαστά. Σαν κάτι που είχαμε στο σχολείο, θυμάσαι, που κάναν τους γκόμενους. Ο Τενοτάδε που είναι ξένος, δεν τα μιλάει καλά τα ελληνικά. Ναι. Πολύ εξωτικό. Από το Παρίσι. Και έχει αυτό το βρετανικού, έτσι, του upper class βρετανικού στυλ με το χιούμορ και αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από εκεί και πέρα είναι ένας υπουργός ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με όλη την μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και με μια πολύ πολύ ομή και κοινική υπεράσπιση αυτής της πολιτικής. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που ακριβώς επειδή δεν προέρχεται από την πολιτική, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είχε όρεξη να κάνει αυτή τη στροφή. Δηλαδή, πώς γλυκάθηκε τώρα σε αυτή την ηλικία, ρε παιδί μου, να αποφασίσει ξαφνικά ότι είναι καλή ιδέα να εγκαταλείψει την πανεπιστημιακή του καριέρα και να κάτσει να κάνει τον υπουργό των μνημονίων. Είναι κάτι που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Για ανθρώπους που είχαν μάθει να ζουν πάντα ως πολιτικοί, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί και να μην μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους αλλιώς. Τραγική ηρωνία είναι, πως λέει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει κομμάτι της αριστεράς, που είναι όντως πιο ξεκάθαρο από αυτό που είπε η Έφη Αχτσιόγλου, η αντιπαλός του. Μέχρι στιγμής είναι δύο υποψηφιότητες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το λέει ο Τσακαλώτος. Οπ. Μαμά Εφημερού, καλές διακοπές με πολύ αγάπη από μένα. Επίσης, την αγάπη μας και από εδώ και επίσης καλές διακοπές. Λοιπόν, για το δώρο του Παναγιώτη, ο Αλέξανδρος βάζει ένα τάλιρο. Άντε, Παναγιώτη, σε φτιάξα. Παιδιά, με 5 ευρώ τι να πάρει ο άνθρωπος. Τι να πάρει με 5 ευρώ. Πρέπει να βάλετε κάτι λίγο πιο γενναιόδωρα. Βάλτε το χέρι στην τσέπη. Ο άνθρωπος μια φορά έχει γενέθλια. Δεν ξέρετε τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Κυριάκο Μητσοτάκη. Καθώς, να το πω κλισέ, υπάρχει κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή τώρα όντως υπάρχει. Τώρα όντως υπάρχει. Δηλαδή τώρα όντως κάτι φαίνεται να έχει συμβεί στη σχέση με την Τουρκία. Υπάρχει μία αλλαγή και υπάρχει μία διάθεση να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Όλα τα υπόλοιπα που παίζει μισή ώρα σε κάθε δελτίο ειδήσεων, οι προκλητικές δηλώσεις και το ένα και το άλλο και τι θα κάνει ο Ερντογάν και πόσο πέφτει η λίρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ήταν λίγο φούμαρα. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να σχολιάσει τα ελληνοτουρκικά. Ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν, ας δούμε το βίντεο. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Ετοιμαστείτε, θα μιλήσουμε για τον Τούρκο. Εντάξει. Θέλω υψηλό εθνικό φρόνημα. Θα σηκωθούν τα ραφάλ. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον πατριωτισμό των πράξεων, σε αντίθεση με τον πατριωτισμό που εξαντλείται σε εύκολες κορώνες. Τι είναι προς όφελος για την Ελλάδα? Είναι προς όφελος για την Ελλάδα να επιλύσει τελικά με δίκαιο τρόπο και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, όπως αγωνιζόμαστε να κάνουμε εδώ και δεκαετίες, αυτή τη μεγάλη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία? Η απάντηση είναι ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό πιθανά και πάντως περιλαμβάνει απομείωση της κυριαρχίας έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Αυτό είναι μια είναι μια σχετική έννοια, αλλά πρέπει να σας πω ότι οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί ενδεχομένως, ναι, να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης. Αλλά το ερώτημα είναι, θα μείνουμε με τη διαφορά αυτή ανεπίλητη, αν η ιστορία μας προσφέρει μια ευκαιρία να τη λύσουμε, πρόσεξε, θα τη λύσουμε με όρους οι οποίοι θα είναι προφανώς συμβατοί με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Και επειδή είμαστε ακόμα μακριά από αυτό το σενάριο, δεν είναι μια απόφαση που την παίρνω προφανώς μόνος μου, αν ποτέ φτάναμε σε αυτό το σημείο, θα είχε μείζωνα ρόλο να παίξει και η Βουλή και τα κόμματα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν ορισμένες πολιτικές δυνάμεις, μπορεί ορισμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι να έχουν χτίσει καριέρες, χτίζοντας κάποια εικόνα από την οποία δεν θέλουν πια να αποστούν. Και πράγματι η Τουρκία ήταν πολύ επιθετική τα τελευταία 4 χρόνια. Εγώ σε αυτό το γραφείο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και ξέρω τι δύσκολες καταστάσεις διαχειριστήκαμε, ειδικά το καλοκαίρι του 2020, όταν φτάσαμε σε σημείο απόλυτης πολεμικής ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Όμως λέτε τι, ότι κάποιοι επένδυσαν πολιτικά ή δημοσιογραφικά σε αυτή την οξύτητα. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους, μπορεί να αναρωτιούνται κάποιοι. Κάποιοι, Κωνσταντίνε, επενδύουν πολιτικά ή δημοσιογραφικά σε αυτήν την οξύτητα, γενικά στα εθνικά θέματα, θα πω εγώ, και ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί αυτά. Δηλαδή αυτή την πατριδοκαπηλεία, ότι να μην διαπραγματευτούμε και να μην συμφωνήσουμε, να μην τα βρούμε με το γείτονα και έχουμε σε όλα δίκιο και θα τον πατήσουμε κάτω, αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν τα μπορεί. Εντάξει, πάντως τώρα που το σκέφτομαι, πολλά μπορεί να πει κανείς για μας. Αλλά αυτό δεν το έχουμε κάνει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ποντάρω στα ελληνοτουρκικά. Η αλήθεια είναι ότι αντιπαθώ τόσο πολύ αυτή τη συζήτηση που κανείς δεν μπορεί να πει ότι ποντάρω στα ελληνοτουρκικά. Σιγά μη φέρει συμφωνία με την Τουρκία, με τα ΟΡΚ δεξιά του να ζητάνε αίμα. Λοιπόν, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Έχουμε μια τεράστια δεξαμενή από εμπειρίες που πρέπει να σκεφτούμε και να κατανοήσουμε από την περίπτωση του Μακεδονικού. Εγώ μπόρεσα, αντιστάθηκα στεναρά, δεν διάβασα για το Μακεδονικό. Έλεγα, θα περάσει, τι θα κάνει, δεν αντέχω, αφού δεν θέλω, δεν με νοιάζει, παρατήστε με. Οπότε πέρασε όλο το Μακεδονικό και εξακολούθησα πάντω να το αντιμετωπίζω επιδερμικά όπως το άξιζα. Ναι, μαθαίναμε εμείς εκεί τα έργα όμνες και την εθνική γραμμή των 15 χρόνων και γιατί ο Σαμαράς έβαλε περικεφαλαία το 1992 για να κάνεις εσύ ναι. Χαλαρό. Και εδώ πέρα, τι λέει ο Μητσοτάκης, λέει πράγματα τα οποία όσοι δεν ασκούμε λαϊκιστική πολιτική και απλώς βλέπουμε μπροστά μας την πραγματικότητα, τα ξέρουμε και τα λέμε. Δηλαδή, ότι αυτά που λέει η Ελλάδα δεν αντιστοιχούν σε θέσεις που καλύπτονται από το διεθνές δίκαιο. Εξού και η απροθυμία για τη Χάγη. Mm-hmm. Γιατί όπως έχουν προειδοποιήσει πολιτικοί κάπως πιο μετριοπαθείς, ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, αν πας δεν θα τα πάρεις όλα αυτά. Ποιο είναι το επιχείρημα Μητσοτάκη? Ότι πρέπει να μην είστε χάσει, αυτά που λέμε δεν τα εννοούμε. Λες εσύ, α, δεν τα εννοούμε αυτά που... Α, άμα ζαλίζεται 30 χρόνια με... Και λέει, όχι βέβαια, τι είναι αυτά που λέμε? Είναι, λέει, η αφετηρία της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, πας στο παζάρι, πόσο κάνει αυτό το χαλί, σου λέει ο άλλος 100. Mm-hmm. Ξέρει ότι δεν θα στο πουλήσει 100, γιατί θα πεις εσύ μέχρι 20 δίνω. Mm-hmm. Και υπολογίζει, θα πεις εσύ άντε 80, 40, 60, καταλάβατε. Ναι, και ελπίζεις να κλείσει σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Έτσι συμβαίνει γενικά. Ακριβώς. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και το λέει ήδη, ότι αυτά που λέγαμε τόσο καιρό δεν τα εννοούσαμε. Είναι μια μαξιμαλιστική θέση από την οποία μετά είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε. Και φαίνεται ότι αυτό το διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε μάλλον έρχεται σιγά σιγά. Mm-hmm. Καλώς να ορίσει δηλαδή. Όχι αύριο μεθαύριο, λέει και ίδιος, είναι μια διαδικασία, πάντως υπάρχει και φαίνεται, είναι πιθανό. Δηλαδή και εγώ το θεωρώ πιθανό, το έχω γράψει και στο χρόνο ταξιδιό, ότι η τετραετία έχει πολλά πράγματα τα οποία θα έχουν ένταση. Νομίζω το είχα βάλει και στο ότι πιθανό να έχουμε εξελίξει τα ελληνοτουρκικά. Αλλά αυτό είναι, νομίζω, αυτό που λες, είναι ακριβώς αυτό που ρωτάει η Κοσιόνη, που λέει ότι αυτό που λέτε για επίλυση με την Τουρκία πιθανά περιλαμβάνει απομείωση της κυριαρχίας έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Το έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, εγώ πώς το μεταφράζω? Έτσι όπως λέμε ότι είναι, δεν είναι. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι δικό μας. Λέμε ότι έχουμε παραβιάσει του ένα αέριο χώρο. Ναι, εντάξει, αυτό παραβιάσει του ένα αέριο χώρο. Αν αρχίσει κανείς να αναρωτιέται τι είναι αυτές οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, θα καταλάβει ότι δεν είναι ακριβώς παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Ή δεν είναι όλοι, τέλος πάντων είναι σχετικό. Είναι το ίδιο που λέει και ο κ. Μητσοτάκης. Πώς ταυτιζόμαστε ξαφνικά. Η απομείωση της κυρία. Είναι αυτό. Εμείς λέμε ότι είναι δικά μας αυτά. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι στα 12 μίλια. Εμείς το λέμε. Επίσης, εμείς λέμε. Μόνοι μας εννοώ, δεν το λέω ότι εγώ συγκεκριμένα, ότι, τι άλλο, ότι είναι παραβιάσεις και ότι μας αξίζουν ότι είναι σύμφωνα αυτά που λέμε με το διεθνές δίκαιο. Δεν αναγνωρίζεται κάπου, γι' αυτό υπάρχει μια ανοιχτή διαφορά. Οπότε γι' αυτό είναι σχετικό. Σχετικό με το πώς ορίζεται η εθνική κυριαρχία στα κανάλια και στην προπαγάνδα. Είδα ότι σχολιάστηκε το «είναι σχετική η εθνική κυριαρχία», αφού είναι ένα θέμα άλυτο. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι θα υπάρξει κάποιος λαϊκός ξεσηκωμός για τα εθνικά μας δίκαια. Πιστεύω ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για θέματα κατασκευασμένα, το κουμπάκι που τα ανοίγει και τα κλείνει είναι συστημικό. Ακριβώς όπως συνέβη και με την Μακεδονία. Mm. Τώρα, όταν έχουμε αληθινές εξελίξεις, δηλαδή πόλεμο, κατάκτηση, απώλεια εδαφών, εκεί... αλλάζει το πράγμα. Αλλά αυτό, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι το 2020 το καλοκαίρι ήμασταν σε απόλυτη πολεμική ετοιμότητα και προσπαθείς να θυμηθείς το 2020 το καλοκαίρι τι γίνεται, το παιδιά? Ωραία, ήταν το 2020. Ωραία, φίλε, τι ετοιμότητα ήταν αυτή? Θυμάσαι τι ετοιμότητα ήταν αυτή? Θυμάσαι πού ήταν το Ωραίο Κρέιτς? Θυμάσαι ότι δεν λέγαμε τι είδατα είναι αυτά? Σε ποια νερά ήταν ακριβώς? Σαν τα πανεπιστήμια δεν είναι η κατάσταση, όχι μέσα, έξω, ναι, παραδίπλα, λοιπόν, εκτός περιοχής, εντός περιοχής. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει πάντοτε και εδώ πέρα θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή θα έχουμε μια υποχώρηση από τις νομιζόμενες εθνικές θέσεις, δηλαδή τις θέσεις τις οποίες υπερασπίζεται όλος ο κόσμος αυτός που κάνει καριέρα με τα εθνικά και είναι ο κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και ας προσπαθεί τώρα να πάρει αποστάσεις από αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος του είναι. Λοιπόν, θα έχουμε μια υπαναχώρηση από αυτές τις θέσεις, οι οποίες θέσεις, ξαναλέω, για όποιον κοιτάζει πιο ψύχρεμα, δεν ήταν ποτέ θέσεις οι οποίες ήταν νομικά υπερασπίσιμες πέρα από κάθε αμφιβολία. Δεν είναι τέτοιες οι ελληνικές θέσεις. Είναι ένας από τους μύθους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ότι εμείς έχουμε πάντοτε δίκιο, η Τουρκία πάντοτε επιτίθεται και εμείς σε ό,τι λέμε αρκεί απλώς να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο για να το... Ναι, γιατί θα το είχαμε κάνει. Ναι. Οπότε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον έχουμε μια σταδιακή προετοιμασία της κοινής γνώμης για υποχώρηση από τις... εθνικές θέσεις με τις οποίες φανατίζουν τον κόσμο τόσο καιρό και θυμόμαστε ότι τον φανατισμό αυτόν τον καλλιεργεί η κυβέρνηση μαζί με τα κανάλια. Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να υπενθυμίζουμε ότι όταν λέμε κανάλια ή κυβέρνηση είναι ο ίδιος επικοινωνιακός μηχανισμός. Έχουμε όλη αυτή τη συζήτηση που κάθε βράδυ στις ειδήσεις, θυμάστε, λέγαμε ότι το 1/4 των ψηφοφόρων ψήφισε με κριτήριο τα ελληνοτουρκικά. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά στα ελληνοτουρκικά? Τι συνέβαινε πια? Τι συνέβαινε πια που ήταν τόσο πολύ φοβερό? Αυτό είναι όντως, κάθε βράδυ στις ειδήσεις. Κάθε βράδυ στις ειδήσεις ακούγαμε για τα ελληνοτουρκικά. Τι εξελίξεις είχαμε πια κάθε βράδυ? Τι λέγατε ρε παιδιά τόσο καιρό στις ειδήσεις? Πείτε μου και εμένα που δεν έβλεπα, δηλαδή τι γινότανε κάθε βράδυ στα ελληνοτουρκικά με την τάδε δήλωση που έκανε ο τάδε μπάρμπας στην Τουρκία και τον αποστόμωσε ο Έλληνας πατριώτης. Αλλά εντάξει, αυτό θα έχουμε. Εγώ δεν περιμένω καμία εξέλιξη και επειδή γενικά η δεξή είναι και λαμόγια κιόλας. Δηλαδή, τι φαντάζεστε τώρα? Ότι υπάρχει, αυτά τα λέει η Τζόρτζια από τους μπλε και την πλεύση ελευθερίας. Πιστεύει ότι είναι πατριώτες οι δεξιοί και τους κάνει την χάρη να θεωρήσει ότι παίρνουν στα σοβαρά τις απόψεις τους. Τίποτα δεν θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. σιγά μη γίνει κάτι. Ό,τι έγινε και με τη Μακεδονία, παιδιά. Καλά, με τη Μακεδονία, επειδή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε αυτό. Δηλαδή, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Όχι, ότι έγινε με τη Μακεδονία επί Νέας Δημοκρατίας. Ναι, τίποτα ναι. Δεν έγινε. Σταματήσαμε πάντως, και αυτό είναι πολύ θετικό στην εξωτερική πολιτική, να λέμε γειτονική χώρα στα Twitch την Βόρεια Μακεδονία. Πλέον αποκαλείται κανονικά, ίσως στη δεύτερη τετραετία, Βόρεια Μακεδονία, όπως προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών. Αναφέρεται το μεταξύ όλο αυτό με τη συνεκμεταλλεύση υποτιμητικά ως πρέσπες του Αιγαίου. Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος πρέσπες του Αιγαίου. Ίσως για να συνεννοούμαστε, ναι, αλλά επειδή είναι υποτιμητικό, δεν μου αρέσει, γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών έχει λύσει ένα εθνικό. Μη θέμα, αλλά εθνικό θέμα με την Βόρεια Μακεδονία. Έλυσε ένα ζήτημα και ήταν και μια πολύ θετική συμφωνία. Η κριτική που μπορεί να γίνει είναι ότι υποχρέωσε τη χώρα να αλλάξει σύνταγμα, να αλλάξει όνομα και το πώς πέρασε, και το πώς πέρασε συμφωνία στην Βόρεια Μακεδονία. Αλλά δεν μπορείς τώρα υποτιμητικά, όταν έχεις την εθνική γραμμή και την εθνική εξωτερική πολιτική και δηλώνεις πατριώτης, να λες υποτιμητικά οι πρέσπες του Αιγαίου. Ναι, έτσι έγραψε... Μακάρι να είναι για την Ελλάδα οι πρέσπες του Αιγαίου αυτό το πράγμα που θα γίνει με την Τουρκία. Έτσι έγραψε και ο Σκλήρης, αν το είδες. Ήθελα να πω ότι κάποιος θα σχολιάσει τα social και δεν θυμόμουν το όνομα. Ο Σκλήρης έκανε μια εκτενή ανάρτηση όπου λέει αυτό το πράγμα, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια πολύ υποφελής, ήταν μια. Μονόπαντα υποφελής συμφωνία για την Ελλάδα εις βάρος της Βόρειας Μακεδονίας. Οπότε, εκτός από την δική μας αυτή η ανάλυση που λέει ότι εντάξει, ξεφορτωθήκαμε πια αυτό το ανύπαρκτο θέμα, έχουμε και το πρόσθετο ζήτημα ότι μάλλον δεν θα έχουμε να κάνουμε με μια αντίστοιχη διπλωματική. Δεν είναι και η ίδια τα μεγέθη όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να. Realpolitik, δεν θέλετε. Λοιπόν, γιατί συνήθως ο άλλος σου λέει, δεν ξέρεις από Realpolitik. Ξέρω, ας πούμε, ότι όταν στέλνεις όπλα στην Ουκρανία από τα νησιά, μετά είναι δύσκολο να επιστρέψουν τα όπλα στα νησιά. Και αυτό το λέγαμε από τότε. Αλλά τότε δεν ήταν οι ίδιες οι συνθήκες. Έχουμε... Σε κάθε περίπτωση και πέρα από αυτό, προφανώς ένα όποιο κείμενο συμφωνίας κρίνεται ως το κείμενο της συμφωνίας. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι κάθε υποχώρηση είναι καλή ή κάθε... Είναι καλή η στροφή προς το ρεαλισμό. Ένα. Δύο. Όταν τελικά συμφωνείς, τίθεται ή σκέφτεσαι μήπως συμφωνείς σε κάτι και το πας στη διπλωματία, που σωστά το πας, γιατί το επιχείρημα του Μητσοτάκη είναι τι θέλετε, πόλεμο, γι' αυτό λέει για το 20. Για να προετοιμάσετε... Θέλουμε ρε Θάνο, να σου πω Θάνο, εδώ ξέρεις τι γράφει ο Πέτρος. Ξέρεις τι γράφει ο Πέτρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Θάνο. Ναι. Γράφει μα πουλί. Όταν είναι θυμωμένος που μιλάνε με το επώνυμο. Ναι. Έκαναν πάρτι σε εκκλησία στην Τουρκία. Θα τρέμουν τα κόκαλα του Λεωνίδα για την Ορθοδοξία μας. Τώρα ο Λεωνίδας με την Ορθοδοξία ξέρεις πως ήτανε. Έτσι και του πήγαινες τώρα του Λεωνίδα σε Ορθόδοξο ναό να κάνεις πάρτι. Φώναζε τι λέει. Τι παίζετε μωρέ εδώ πέρα. Τραπ παίζετε μωρέ μέσα στο ναό του Θεού. Μέσα στο ναό του Χριστού, έλεγε ο Λεωνίδας. Περίεργο έχει... crossover αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι να κάνω, έτσι γράφει ο Πέτρος εδώ πέρα, ότι ο Λεωνίδας θα δυσαρεστούνταν για την προσβολή των χριστιανικών ναών και έχει πάρα πολύ δίκιο. Κάπως έτσι είναι αυτές οι ειδήσεις. Το πάρτι σε χριστιανικό ναό. Είναι δηλαδή ένα διαρκές τσίγκλισμα στα εθνικά αντανακλαστικά προκειμένου να διατηρείται ζωντανή αυτή η κουβέντα. Ναι, δεν ξέρω αν θα. Το αναφέρουν κιόλας ότι υπάρχει αυτή η δεξιά αντιπολίτευση, η ακροδεξιά, που δεν ξέρω, θα μιλάει για προδοσίες κλπ. Καλό θα είναι να μην πέσει και η αριστερά ή όποια αριστερά σε αυτό το τρυπάκι και να κάνει υπερεπιδείξεις δίθεν πατριωτισμού και να γυρνάει ανάποδα. Η πρόβλεψή σου ποια είναι, δεν θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ελπίζω αυτό. Πως όχι. Έλα μωρέ, θα το κάνει τώρα. Ελπίζω πως όχι. Ανάλογα και με το κείμενο και με λοιπά. Με την Τουρκία, αλλά σίγουρα το κάτι που μπορείς να πεις είναι τόσα δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά και τελικά το πας στη διπλωματία. Μετά θα πρέπει να κοιτάξεις και τα δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά και να πεις άξιζε τελικά όλο αυτό. Γιατί από ό,τι φαίνεται, γιατί μας λέγανε τα Ραφάλ, τα πήραμε για την άμυνα. Πήραμε για την άμυνα όλα αυτά. Ή για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ π.χ. Που κουέτα λέει αυτά που λέει ότι δεν είναι για την άμυνα της χώρας. Αυτά που πήραμε. Να τα λέμε. This is Orthodox Sparta. Μεγάλες στιγμές ζούμε στο chat. Τίποτα δεν έγινε με την Τουρκία, τίποτα δεν έγινε με τη Βόρεια Μακεδονία, τίποτα δεν έγινε με τα μνημόνια. Γενικά, κύριε Πουλή, ο λαός δεν αντιδρά ποτέ, δεν γίνεται τίποτα για τίποτα. Εγώ δεν θα τα έβαζα μαζί αυτά. Καλά, ο λαός αντίδρα. Με το συμπάθειο. Δηλαδή. Εδώ που τα λέμε αντέδρασε κιόλας με τα μνημόνια ο λαός. Δεν μπορεί να έχασε, αλλά αντέδρασε. Και δεν θα έβαζα στο ίδιο τσουβάλι το αν κανείς θα έχει δημόσια αγαθά και εργασιακά δικαιώματα με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Άλλο να λες ότι είναι σε κάποιο σημείο ένα θέμα είναι μη θέμα, ότι προβάλλεται ενώ δεν συμβαίνει τίποτα όπως συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά κατά κόρον. Και άλλο το... Αυτό είναι το δεν συμβαίνει τίποτα. Και προφανώς, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία με την Τουρκία που θα για ζητήματα του Αιγαίου, θεματάρα θα είναι ιστορικό γεγονός. Επίσης, μια συμφωνία δεν είναι μόνο να εξεταστεί περί του με πατριωτικά αισθηκτά, αλλά έχει να κάνει με τη συνεκμετάλλευση, έχει περιβαλλοντικό, έχει πάρα πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα, αν είναι να σκάβουμε το Αιγαίο να ψάχνουμε για πετρέλαια, έχει ζητήματα των ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία θα γίνει συνεκμετάλλευση. Να θυμίζουμε ότι στην ΑΟΣ, στην Κύπρο για παράδειγμα, οι εταιρείες που κάνουν τις γεωτρήσεις είναι οι μεγαλύτερες πολυεθνικές και οι συμφωνίες είναι υπέρ τους για να πάρουν ένα τεράστιο ποσοστό των κερδών και δεν αφήνουν τίποτα στο κράτος. Δηλαδή τρως το περιβαλλοντικό και δεν έχεις κέρδος, δεν έχεις έσοδα. Αυτό το είχαμε συζητήσει εδώ. Με τον εκπρόσωπο του ΒΒΕΦ δεν το είχαμε συζητήσει, Θάνο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε κάνει, που εξηγούσε ακριβώς αυτό το στοιχείο, την σύγκριση μεταξύ του περιβαλλοντικού ρίσκου και κόστους και ταυτοχρόνως πώς μπαίνει στο ζύγι αυτό σε σχέση με τα λεφτά που μένουν. Λοιπόν, η Καλλιόπη μας λέει, τα κατάφερα στην τελευταία σας εκπομπή, βρήκα πώς να στέλνω μήνυμα. Λοιπόν, Καλλιόπη, θα παρακολουθήσεις τώρα πολύ προσεκτικά τα βήματα, θα σε πάρουμε από το χέρι, βήμα-βήμα θα σου μάθουμε να μας βάζεις λεφτά. Βάλε εδώ πέρα στο chat τον τραπεζικό σου λογαριασμό, όχι, υπερβολή, όχι. Στο super chat, μην δώσεις στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού να παίρνουμε μόνοι μας χρήματα, μπορεί να είναι παράνομο. Λοιπόν, χάθηκα. Καλλιόπη, θα σου δώσουμε εμείς οδηγίες. Το επόμενο βήμα, αφού γράψεις σχόλιο στο chat, το επόμενο βήμα είναι πώς θα βάζεις χρήματα στο super chat. Αυτό, αν δεν καταφέρεις να το κάνεις τώρα, θα κάνουμε 2-3 εκπομπές ακόμα μέχρι να μπορέσεις να το καταφέρεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι έξτρα εκπομπή, είναι το, σαν τα CD που έχουν και ένα κρυφό τραγούδι, τελειώνει ας πούμε στο τραγούδι 14 και μετά είναι και ένα τελευταίο. Ακριβώς. Θα έχουμε ένα ακόμα για την... Κωνσταντίνα που έψαχνε αστυνομικό να την πάει από τη βιβλιοθήκη στο σπίτι της, αντί του λεωφορείου 608, έβαλε 5 ευρώ, έτσι να μεταφέρει στα αιτήματα του κόσμου. Ο κόσμος έχει προβλήματα, Κωνσταντίνα. 49,99 εδώ πέρα για το crossover show. Παιδιά, πολύ χρήμα. Δεν ξέρω τι καταλάβατε με το crossover show. Πολύ χρήμα. Εννοεί με μύτικα μάλλον. Ναι, τα εξοπλιστικά ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Τα εξοπλιστικά φέρνουν και άλλα εξοπλιστικά. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι πανηγυρίζαμε πάρα πολύ ωραία για τα Ραφάλ. Η Τουρκία πήρε τα νέα F-16 με τις ευλογίες των Αμερικανών. Γενικά τα εξοπλιστικά στην καλύτερη θέση φέρνουν αυτόν που στα πουλάει. Δηλαδή, έχεις τώρα τους συμμάχους. Όποιος είναι, η Γαλλία, η ΗΠΑ, και πουλάνε και στον έναν, μετά ζητάει ο άλλος. Κάνουν λίγο κόγκς, μετά πουλάνε και στον άλλον. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αυτό όταν είσαι και με τους δύο, εποφελείσαι από κάτι και από τις δύο πλευρές. Είναι η καλύτερη θέση για να βρίσκεστε. Απλώς δεν βρισκόμαστε εμείς σε αυτή τη θέση. Δεν πειράζει. Πάντως, άμα μειωθεί η εθνική υπερηφάνεια, εμείς την επόμενη σεζόν θα διαβάζουμε αναρτήσεις του Μακρόν στα γαλλικά, στα ελληνικά. Εγώ θα δεν είχα εθνική υπερηφάνεια, οπότε δεν μου μειώνεται τίποτα. Μια χαρά είμαι. Λοιπόν, κάντε άλλη μια τελευταία να οικονομήσετε, ναι, σαν τελευταία συναυλία το Big Slack θα γίνει η φάση. Δευτέρα, τελευταία εκπομπή. Επειδή βλέπω ότι συνεχίζει να μπαίνει χρήμα, συνεχίζουμε κι εμείς λίγο ακόμα. Όσο βάζετε λεφτά, θα προσποιούμαστε κι εμείς ότι μας ενδιαφέρει να μιλάμε μαζί σας. Γιατί δεν κάνετε ταυτόχρονα stream και στο Twitch για να παίρνετε τα Prime. Παιδιά, δεν είναι εντελώς παράλογη ιδέα αυτό. Παράλογη ιδεάρα. Καλά, το θέμα του Super Chat και τα έχει επιρροές από το Twitch. Δηλαδή από το Twitch έχει ξεκινήσει αυτό το μοντέλο του βάζεις βίντεο και άλλος πληρώνει. Το πήρε το YouTube. Ιδεάρα. Κάθε φορά που θα δείξει ο Κυριάκος Ρόγα μέσα στον Αύγουστο θα βάζω 10 ευρώ στο TPP. Αν δείξει και τις δύο συγχρόνως, γιατί μπορεί να τις δείχνει μία-μία, σωστό, θα πάει επί δύο. Μας γράφει ο Τάσος. Αρνούμε να σχολιάσω αυτή. Λοιπόν, το Μαρία. Τι σχετισμούς. Το μαράκι. 20 ευρώ. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έπρεπε. Μας φέρνετε σε δύσκολη θέση τώρα. Τώρα είναι αυτοί που το ανέβαλαν και λένε τα τελευταία. Τώρα θα βάλω. Ναι, θα έχει τελευταία ανασκόπηση. Μας ρωτάει ο Γιάννης αν θα έχει τελευταία ανασκόπηση. Θα έχει για τον τουρισμό. Καλοκαιρινό θεματάκι. Ανάλαφρο. Με αφορμή και πολλά περιστατικά που έχουν γίνει στην βαριά βιομηχανία της χώρας. Και με πάρα πολλές προεκτάσεις και για τις. Και για τα προβλήματα με τη μείωση της κίνησης και για το όλο μοντέλο που φαίνεται να μην πηγαίνει καλά και για τις δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας και για την εργασιακή ευθαιρεσία. Τι να πρωτοσχολιάσεις αυτό το κομμάτι. Όλα όμορφα, σαν τον ήλιο και τη θάλασσά μας. Τακτοπλοϊκά. Μαζεύεται και ασυγκερόγες. Τακτοπλοϊκά που ανακοίνωσαν εκπτώσεις οι εταιρείες που διαβάζεις άρθρο 10-85% που είναι πραγματικά σαν διαφημιστικό τρίκ. Και αυτό είναι σε συνεργασία με την κυβέρνηση δήθεν. Σου λέει άλλος, δωρεάν εισιτήρια, αυτό το κάνουν και οι αεροπορικές μόνιμος. Δωρεάν εισιτήρια με έκπτωση από 15% σε 85%. 85% έχει το 1 στην ώρα που δεν πηγαίνει κανείς και κάποια έτσι έχει πέσει λίγο η τιμούλα. Ας πούμε, Τετάρτη μεσημέρι δεν είναι ωραία μέρα για να δώσεις έκπτωση με ακτοπλοϊκό. Φαντάζομαι δεν έχει πολύ κόσμο δηλαδή, τις Τετάρτες. Αν πάρεις άδεια, θα φύγεις Παρασκευή, μπορεί να φύγεις Δευτέρα. Τετάρτη δύσκολο. Δώσε μια έκπτωση Τετάρτη που δεν είναι φουλ. Νεκταρία, Θάνο. Δεκαρούμπα γιατί γιατρεύεται λίγο-λίγο τη μελαγχολία μου. Λίγο-λίγο. Νεκταρία, τι θέλεις να κάνουμε να γιατρέψουμε λίγο παραπάνω τη μελαγχολία σου. Χθες, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την εκπομπή, μας ζήτησε ο Σπύρος Γραμμένος να γδυθούμε και να τραγουδήσουμε ρουβά και το κάναμε. Πες ψέματα, μωρέ. Ποιος θα κάτσει τώρα να το δει και να το. Καλά, πολλοί βλέπουν τακτικά τις εκπομπές. Δεν είναι όλοι ξέμπαρκοι εδώ πέρα. Εντάξει τώρα. Άμα τύχεις αυτούς τώρα που για κάθε ευρώ θα κάθεστε και ένα λεπτό παραπάνω. Βάλτε 300 ευρώ να κάνουμε 5 ώρες εκπομπή. Κάτσε. Live stream. Υπερβολικό. Για κάθε 10 Εντάξει, ευρώ. Μετά έχει γύρισμα ανασκόπηση όμως. Δεν είναι ότι θα φύγει. Δεν είναι ότι έχει τη βαλίτσα απ' έξω ο πουλής για να φύγει μαδιά. Ψυχραιμία. Έχουμε να γυρίσουμε και ανασκόπηση. Φτιάξουμε να κάνουμε ένα χτένισμα στο σενάριο. Να βάλουμε όμως τον τελικό μας τίτλο. Νομίζω να χτενιστείς εσύ. Να χτενιστώ. Τι είναι αυτά από τη γιοτίνα. Θάνο, τι νόμισμα είναι αυτό. Εσύ τα. Γεν. Ναι. Λοιπόν, ναι. Για κάθε 20 ευρώ θα καθόμαστε ένα λεπτό. Δεν έχει 600 ευρώ, δεν ξέρω. Πρέπει να ψάξει την ισοτιμία. Για δες όμως. Με Rolex αλυσίδες την επόμενη σεζόν. Ναι. Καλά, προφανώς ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη όλο αυτό το διάστημα. Ναι, θα το πούμε και αυτό, παρά το ότι δεν είναι ιδελές. Θα μας λείψετε πάρα πολύ. Εγώ πάντα ευχαριστώ περισσότερο για την εμπιστοσύνη, γιατί δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο και με την κατάσταση στα media καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα εμπιστοσύνη στο να πεις ότι αυτοί τουλάχιστον προσπαθούν να πούνε κάτι σωστό. Προσπαθούν. Κάποιες φορές μπορεί να τα καταφέρουμε, κάποιες όχι. Και για την εμπιστοσύνη και σε έτσι, πιο δύσκολες στιγμές της επικαιρότητας, γιατί περάσαμε και λίγα την φετινή χρονιά. Με την Πύλο, με τα Τέμπη, με τις εκλογές που ήταν και πιο αυξημένη η κίνηση και στο site. Αυτό είναι ένα δείγμα για μας ότι μας εμπιστευτήκατε και σε τέτοιες φάσεις που υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και κρίσιμα ζητήματα τα οποία έπρεπε να μεταφερθούν με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο και έτσι, αξιοπρεπές. Μεγάλο ευχαριστώ. Και για την κριτική προφανώς που όταν είναι καλόπιστη πάντα την ακούμε, ό,τι και να λέμε για πλάκα. Ενθαρρύνεις, Θάνο, τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που κάνεις είναι εγκληματικό. Γιατί ενθαρρύνεις την κριτική και μπορεί να μπουν στον πειρασμό να μας λένε την άποψή τους. Δεν το έχω με το chat, να σας παρακολουθώ, είναι λοιπόν. Μας λέει η Μαρία, καλές διακοπές, θα μου λείψετε. Καλές διακοπές, Μαρία, και σε σένα. Να περάσεις καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμουν αρκετά χρόνια στη σιωπή του τσάτ. Με ψήσατε τελευταία να εκθέσω τη βλακεία μου. Να είστε καλά. Ε, όχι τώρα. Κάτω η σιωπή. Τι, αλίμονο. Εδώ μιλάμε εμείς και τα λέμε από το μικρόφωνο. Και θα διστάζετε εσείς. Λοιπόν, εγώ θα σας... όχι, εντάξει, να πούμε αλήθεια τώρα, δεν θα σας σκέφτομαι, παιδιά, γιατί κάνω πολύ ωραίες διακοπές. Να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτώ στις διακοπές μου είναι τι να κάνει ο κόσμος του τσάτ. Δηλαδή, και εσείς τώρα, αν πηγαίνατε, ξέρω εγώ, στη Λούτσα, ξέρω εγώ, στο Χαλκούτσι, μπορεί να σκεφτόσετε τι να κάνει και το τσάτ. Επειδή εγώ μαζεύω όλο το χρόνο χρήματα και κάνω πολύ έξαλλα πράγματα στις διακοπές μου. Δηλαδή, είναι μια ζωή ακραία, ρε παιδί μου. Ακραία, που λες τώρα. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, δεν του το είχα. Γίνεται, είναι αυτός ο πουλής εδώ πέρα, με αυτό που βλέπω, αυτή η έξαλλη ζωή. Είναι. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στις διακοπές μου να σκεφτώ καθόλου το The Press Project. Δηλαδή θα υπάρχει ένα τηλέφωνο, το έχω δώσει, μόνο στο Μύτικα έχω δώσει το προσωπικό μου τηλέφωνο, επειδή είναι ο πιο παλιός, εδώ πέρα είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να με ενοχλεί, σε περίπτωση που, ξέρω εγώ. Μπαίνουν οι Τούρκοι, παίρνουν το μισό Αιγαίο. Δηλαδή, αν πάρω κανένα δυο νησιά, δεν διακόπτω διακοπές. να το πούμε ομά, να το ξέρετε, το λέω και στον αέρα, ούτως ώστε να υπάρχει μια ψυχραιμία. Να ξέρετε ότι αυτό, επειδή ρώτησε κάποιος ή κάποια πιο πριν, αν συμβεί κάτι συγκλονιστικό, αν θα σταματήσουμε, αν θα υπάρξει ανάκληση των αδειών μας. Συγκλονιστικό, παιδιά, από μισό Αιγαίο και πάνω. Καλά, όταν έχει. Για να είμαστε σοβαροί, όταν έχει συμβεί σε περιόδους καλοκαιριού κάτι συγκλονιστικό, έχουμε κάνει και εκπομπές με κάποιον τρόπο. Μακάρι να μην συμβεί, γιατί δεν θα είναι για καλό. Δηλαδή, η τελευταία φορά που έγινε ήταν για τις φωτιές. Για τις φωτιές στην Εύβοια. Εντάξει, τις φωτιές. Δεν θέλετε να μας ξαναδείτε μέχρι το Σεπτέμβρη. Να το ξέρετε, πέρα από τα λόγια αγάπης που ευχαριστούμε. Δεν θέλετε και καλύτερα μην. Δεν θέλουμε ούτε εμείς εκτακτό. Πάλι να σοβαρή τσαπίζει να τον βλέπω τον πουλί. Μας γράφεται εδώ. Ισχύει πέρα. Ισχύει ότι κάνει αγροτουρισμό. Αυτή η κορμάρα που βλέπετε δεν συντηρείται με τα ψέματα. Πάλι μανταρινάδες Αύγουστο μήνα. Το κτίνος. Και μπύρα χωρίς αλκοόλ. Δεν πίνω ποτέ μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ούτε με αλκοόλ, αλλά και. Η μπύρα χωρίς αλκοόλ είναι εξίσου χάλια, είναι και αυτή πικρή και απλώς δεν έχει αλκοόλ. Ναι, αλλά δεν βοηθάει το ότι δεν έχει αλκοόλ. Δεν έχω καταλάβει το νόημα της μπύρας χωρίς αλκοόλ. Ποιο σχημό. Ούτε της μπύρας γενικά. Μπορεί να προσβάλλουμε τώρα έτσι με το στο κόσμο που μπορεί να πίνει, αλλά μου φαίνεται λίγο. Είναι σαν τον ντεκαφεϊνέ. Γιατί. Για ένα συγκεκριμένο λόγο πίνεις καφέ, ας πούμε, όπως για ένα συγκεκριμένο λόγο πίνεις μπύρα. Καφέ είναι, πίνω εγώ που είμαι άνθρωπος της κατάχρησης. Αναστασία, που και που δηλαδή, όχι, δεν είναι και για κάθε μέρα. Τι θα απογίνουμε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι χωρίς εσάς. Καλές διακοπές σε όλους. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Και καλή υπομονή. Παιδιά, δεν θέλω τώρα συγκινήσεις. Μην μου αρχίσετε τώρα τα τέτοια, γιατί είμαστε κι εμείς κάπως. Δεν μπορεί να τον κάνετε να ευχαριστήσει κι αυτός τώρα. Ευσυγκίνητη. Έχει πέσει και χρήμα μπόλικο που κι αυτό κάπως, άμα έχεις ψυχισμό ευαίσθητο σαν το δικό μου, καταλαβαίνετε ότι γίνεται. Η Λαμπρινή ρωτάει αν έχουμε εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ας μην ανέβει αυτό. Ναι, Λαμπρινή, εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε έκτακτες εκπομπές. Θα εμφανίζομαι δηλαδή εγώ από το Ακαπούλκο που θα κάνω διακοπές με τον Σπύρο Γραμμένο. Έχουμε κάνει εκπομπή από το κότερό μας. Πριν από κάποια χρόνια. Πουλή ανέβηκε στην εκτίμησή μου και εγώ συχαίνω με την πείρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Βασίλειος Αχιλλέας. Ρε το Βασίλειο Αχιλλέα που δεν τρέπεσε, ρε ξενέρωτε. Συχαίνεστε. Και τι πίνεις μετά την οικοδομή? Ζαμπόν χωρίς λιπαρά θα είναι το καλοκαίρι χωρίς φάρμα. Κοτομπέικον χωρίς μπέικον. Παιδιά, κουράγιο. Ευχόμαστε κουράγιο σε όλες και σε όλους. Ξέρουμε ότι η ζωή για σας θα είναι δύσκολη, για μας θα είναι υπέροχη και μακριά σας. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά έχει το χρήμα. Αυτά έχει η δημοσιογραφία μέσα σαν το The Press Project. Ας περιμένουν σε όλο τον πλανήτη. Α, λοιπόν, Σαββατοκύριακο, Καλαμάτα είπαμε. Mm-hmm. Κυριακή απόγευμα, μιλάω για το έγκλημα της Πύλου. Ξαναείπαμε, υπάρχει στο site, θα το ξαναανεβάσουμε. Σε περιμένουμε στη Λάρισα. Ποια Λάρισα, ρε παιδιά? Εδώ λέμε τώρα δεν πατάω το πόδι μου, δεν θα πάω στη Λάρισα τώρα καλοκαιριάτικα. Για συνέλθετε, σας παρακαλώ. Πάνω που λέει για την Καλαμάτα. Με προσβάλλει και που το λέτε. Ο Πουλίσος Καφάτος. Νάτος, ο Πουλίσος Καφάτος. Ναι, έτσι ξεκινάνε οι έξελες διακοπές του Κωνσταντινούπολη. Με παρουσία στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Καλαμάτας για το έγκλημα της Πύλου. Όπου να πούμε, για να περάσω, για να πούμε και λίγη επικαιρότητα. Τι έχει βγάλει ένα βίντεο με τις αντιφάσεις του λιμενικού η εναλλακτική πανέβαση δικηγορική ανατροπή και είδα ότι βγήκε και έχει συγκροτηθεί και με σήμα και με τα όλα της η πρωτοβουλία των δικηγόρων για την δικαιοσύνη για το έγκλημα της Πύλου, η ομάδα πρωτοβουλία νομικών για το θέμα. Αν δεν κάνω λάθος, το βίντεο αυτό αναφέρεται σε ένα από τα σημεία όπου το λιμενικό δεν έχει δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις και που χρειάστηκε να έχει κυλιόμενες απαντήσεις, δηλαδή στο ζήτημα της, αναφέρεται στο ζήτημα της ρημούλκησης. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν κόψει το βίντεο, είναι ο εκπρόσωπος που λέει ότι όχι, όχι, δεν υπήρξε πρόσδεση, μετά προσποιείται ότι δεν το έχει πει ποτέ αυτό και ότι είπε ότι δεν υπήρξε ρημούλκηση και ότι δέσαμε απλώς για να πάμε κοντά, αλλά δεν τους τραβήξαμε, και βεβαίως προκύπτει από παντού ότι τους έχουν, ρημούλκησει, και αυτή είναι μόνο μία από τις από τις αντιφάσεις. Περισσότερα στην ομιλία του Κωνσταντίνου στην Καλαμάτα. Ήταν το τρέιλερ αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ήδη και, δηλαδή αν θέλουμε να έρθει ο Πουλής στην πόλη μας, πρέπει να οργανώσουμε αντιρατσιστικό, ναι, φεστιβάλ. Εντάξει. Κάντε αντιφασιστικό αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Μπορείτε να με καλέσετε να με φιλοξενήσετε. Αν έχετε ένα σπίτι από 1500 τετραγωνικά και πάνω. Γιατί θα φέρω κι εγώ τις καμήλες μου και αυτά και έρχομαι με όλο το πρέσβη, δεν κάνουμε διακοπές χωριστά. όχι ρε παιδιά, αλίμονο. Μπορείτε να κάνετε μια σεμνή τελετή, ας πούμε, να μου δώσετε τα κλειδιά της πόλης, να με κάνετε επίτιμο δημότη, τύπου Αβραμόπουλος, τέτοιο. Mm-hmm. Επίτιμος δημότη. Από πού είσαι, Τάσο? Κάτσε, υποθέτω ότι η προϋπόθεση για αυτό είναι να σου αρέσει η συγκεκριμένη πόλη για να το δεχθείς. Το οποίο... ψώνιο. Α, δεν έδινα και πολλές πιθανότητες να σου αρέσει η πόλη, γιατί δεν σου αρέσει καμία ελληνική πόλη. Εδώ ζω στην Αθήνα που δεν έχω σταματήσει να τη βρίζω από τότε που γεννήθηκα. Λοιπόν, ναι, παιδιά, μπορώ να έρθω στην πόλη σας, αρκεί να κανονίσετε μια σεμνή τελετή. Μια τελετή έτσι που να αναγνωρίζει τη συνολική συνεισφορά μου στον πολιτισμό, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα. Για ξεκίνημα. Γιατί μέχρι να έρθει μπορεί να έχει προσθεθεί και κάτι ακόμα. Σάτιρα, λογοτεχνία, κρατικό βραβείο. Εντάξει, ναι, λέω στον πολιτισμό. Λοιπόν, να ξεκουραστείτε μας. Μα δεν μας αφήνετε. Έχει πάει εδώ πέρα, έχει πάει κοντεύει 6 ώρα και μπύρι. Κάποιος το έγραψε στην αρχή. Που λέει φάρμα των ζώων 2 και 10 με 3 και 20. Και έστω και αργά, έστω και στην τελευταία εκπομπή, υπήρξε ένας άνθρωπος που σχολίασε και ότι μπορεί να ξεκινάμε λίγο αργότερα σε σχέση με το 2, να ξεκινάμε σχεδόν την ίδια ώρα κάθε φορά, αλλά το πάμε μέχρι 3 και 10 με 3 και 20. Έστω και την τελευταία εκπομπή, αυτό το παράπονο Άγιος θα κάναμε διακόπες, να ξέρετε. Ότι κανείς δεν έχει σχολιάσει ότι αυτοί κλείνουν και 4 και 20, και το πηγαίνουν. Περνάει την ώρα. Ναι, και ξεκινάμε πάντα την ίδια ώρα. Πολλές φορές. Τι πολλές φορές? Έχουμε ξεκινήσει ποτέ 2. Ξεκινάμε 2 και 10. Δηλαδή, πόσο θέλει για να το καταλάβεις? Αυτό έχει περάσει μία χρονιά ολόκληρη. Έχει περάσει που ξεκινάμε 2 και 10. Λέει, άντε, αργήστε. Η Χριστίνα μας γράφει. Με μπουρλότο φεύγει. Ναι. Η Χριστίνα ξεκινάει με αχ. Αχ, στην αρχή των τραγουδιών το αχ είναι γραμμένο. Και λέει, αχ θα μου λείψετε. Χριστίνα, κουράγιο. Κουράγιο. Βάλε εδώ πέρα παλιές ανασκοπήσεις, παλιές φάρμες. Ομιλίες διάφορες αριστερά-δεξιά. Έχω ένα βίντεο που είχα βάλει στο Instagram μόλις που είχα κουρευτεί και που αφηγούμουν την συζήτηση με τον κουρέα μου. Για μένα, Θάνο. Για σένα θα με βάλει άλλα. Δεν ξέρω τώρα τι θα ήθελες να... Το έχεις ανεβάσει αυτό? Ναι, είναι εκεί που μου έλεγε ο κουρέας μου που μπαίνω και μου λέει, ξέρω τι κάνω. Και λέω, ρε φίλε, δεν με ρωτάς αν ξέρεις τι κάνεις. Και μετά άρχισε και μου έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μου θέλουν ξαφνικά κάτι καινούριο. Οπότε εκεί που... Ναι. Γιατί εγώ του λέω, Του λέω, κάνω τώρα. Θυμάμαι τον εαυτό μου, κάνω το ίδιο κούρεμα. Μπαίνω και λέω πιο κοντά. Απλώς είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα το έκανε αυτό, πιστεύω, έτσι λόγω ηλικίας. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα το έκανε. Είναι σκουλαρίκι τατού, ξέρω εγώ τώρα. Στα καλά καθούμενα. Αλλά δεν είναι πολύ πιθανό για την περίπτωσή μου. Ο συγκεκριμένος τώρα το έκανε. Ζωή, τι γίνεται, πώς έχουμε μαζέψει, να συνεχίσω να μιλάω. Πύρι. Λοιπόν, μέχρι τις 5 να πάτε που λύγει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Πότε με το καλό επιστρέφετε. Τι 2021 σχόλιο ήταν αυτό. Παιδιά. Τι τραυματικές μνήμες επαναφέρονται έτσι. Το ξεκινάτε σε Σεπτέμβρη. Αρχές. Λοιπόν. Ναι, ξεκινάμε αρχές. Όχι αρχές, αρχές. Είπαμε, σαν τα σχολεία. Α, εδώ πέρα η Μαρία μου. Σας πρόλαβα και live πριν να κλείσετε. Τσακ. Έχωσε κιόλας. Ο Θάνος θα κάνει περιοδία στα ντάπλο λογοπαίνια. Αυτό πώς έχει βγει, θέλω να ξέρω. Ήταν μία φορά και ζήτησα συγγνώμη με το δεκανίκι. Αυτά. Μία φορά και ζήτησα συγγνώμη. Εντάξει, δεν το κάνω ποτέ. Γελάω με πολλά από αυτά. Π.χ. γελάω με Αριστοτέλη Ρίγα που το κάνει κατά κόρον. Αλλά δεν είμαι και φαν. Ούτε εγώ. Το έχεις δει, το έχουν κάνει κεφάκι. Το απόσπασμα της ανασκόπησης που λέει να αποφεύγετε τα λογοπαίγνια εκτός αν σκοπεύετε να ανοίξετε γυράδικο. Mm-hmm. Το chat με λεφτά έχει αντικαταστήσει το καπέλο που βγάζουν οι μουσικοί στο δρόμο ακριβώς. Ξαφνικά έχει παίξει και θέατρο δρόμο, οπότε είναι στο στοιχείο, είναι μια εξέλιξη. Έχω βγάλει καπέλο στο δρόμο, παλιά μου τεχνικό σκηνό. Έχω εμπειρία σε αυτό και το πιστεύω και το λέω στα σοβαρά αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε για την νέα σεζόν, να έχουμε ένα καπέλο που θα δείχνει την όλη φάση. Όταν μας κλείσει ο Μητσοτάκης στο ίντερνετ θα το κάνουμε αυτό, Θάνο. Α, θα βγαίνουμε στην πλατεία Συντάγματος και θα... θα βγαίνουμε στην πλατεία Συντάγματος και θα κάνουμε ενημέρωση. Live πέρα... με μικρόφωνο εκεί πέρα και το και καπελάκι. Θήκη κιθάρας που το κάνει μουσική αυτό, μου αρέσει. Ναι. Θήκη κιθάρας για να βάζουν εκεί. Εγώ είμαι μέσα. Λοιπόν, αν είστε πολλοί, ελάτε στο κτήμα που έχουμε δουλειά, αγροτουρισμός και μπάνιο και αυγά μάτια, λέει η Γιούλα. Καλοκαίρι 21 μας βρήκε. Για να διαβάσω. Ανασκόπηση όλη μέρα έπαιζε. Α, εκεί μας έμαθε. Disclaimer. Καλοκαίρι 21 σας βρήκα. Ανασκόπηση όλη μέρα έπαιζε στην TV. Λογικό τώρα να καλύψεις την ανασκόπηση ξαφνικά στη ζωή σου. 10 σεζόν. Έχουμε 10 χρόνια τώρα που την κάνει. 10 χρόνια επιτυχίες. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά. Κάπου να ξεμπερδεύουμε με αυτή την κοροϊδία εδώ πέρα με το δούλεψε κι άλλο γιατί και που μπαίνει κανένα 5 ευρώ. Κάποια στιγμή να σεβαστούμε και το χρόνο του άλλου. Τι επιχειρηματικό μοντέλο. Το περιέγραψες. Το περιέγραψα πολύ γλαφυρά το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε καλά το καλοκαίρι. Μη με ενοχλήσετε, μη δω μήνυμα που να λέει ξέρεις έχει καταπιεστεί ο τάδε και μου κακομίλησε ένα κρατικό όργανο, τίποτα. Αν θέλετε ευχάριστες ειδήσεις. Κωνσταντίνε, πήγα, είχε πέσει από τον τοίχο ένα σαμιαμίδι και το ξαναανέβασα. Τέτοια να λέτε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και πάλι την αγάπη μας, φιλιά, θα τα λέμε. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι. Βασίλης Μύτικας και Ζωή Παπαδοπούλου, το ζευγάρι του καλοκαιριού. Με το encore τώρα, χειροκροτάμε και την ορχήστρα. Ζωή Παπαδοπούλου. Στα drums. Βασίλης Μύτικας. Στην κιθάρα. Τι είπανε, Ανδρέας Λοβέρδος. Το είδες που παίζει χάλια. Το είδες το βίντεο. Που είναι άσχετος τελείως. Ρε φίλε, το λέει τόσα χρόνια ότι παίζει και βλέπω το βίντεο. Ο γραμμένος μου τα στέλνει αυτά ασταμάτητα και τον παρακαλώ μετά να μου σταματήσει γιατί βλέπει μια συγκεκριμένη κατηγορία, τα βλέπω και μετά αρχίζει να μου τα εμφανίζει ο αλγόριθμος. Οπότε ό,τι μπούρδα του κολλήσει χρειάζεται μετά να τη λουστώ κι εγώ. Στα drums ο Ανδρέας Λοβέρδος, στα μικρόφωνα ήταν ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Φιλάκια και καλό καλοκαίρι. Γεια σας.